Недалёка ад дзвіны у высокім густым ельніку стаіць будан. Ніхто нават днём не знойдзе яго. Для гэтага патрэбна доўга, хаваючы твар ад калючых галін, ісці ў глыб ельніку. Каму будзе ахвота лезці ў такі гушчар? Але толькі сцямнее, і ў небе зазіхаціць першая вячэрняя зорка, тады маленькая, да самых вачэй захутаная дзявочая постаць асцярожна прабіраецца ў будан. Там яе ўжо чакаюць. Любая мая, любая, любая, і лбом у яе калені доўга не размыкае рук. А потым вуснамі знаходзіць яе вочы, бровы. Яны мяккія і прыгожыя. Але зараз ён гэтага не бачыць. Пазней, калі пабляднее неба, ён будзе прагна ўглядацца ў іх, запамінаць на цэлы доўгі дзень. Дзе толькі мала адведзена тых імгненняў, будзе спяшацца Прадыслава, будуць дрыжаць яе рукі, і зноў словы, якія ён хоча сказаць ёй, будуць цэлы дзень ірвацца з сэрца. Любая мая, любая, любая. А вось яе вусны, гарачыя, нецярплівыя і салёныя. Што з табой, Прадыслава? Ты плачаш. Навошта? Навошта? Это ён добра ведае, але, нягледзячы на ўсе спатканні, не пройдзеная імі мяжа. Занадта ён кахае яе. Табе добра са мной, Прадыслава? Добра? Хіба гэта грэх? Калі нам так добра, ён лашчыць яе, як малое дзіця, гушкае на сваіх каленях, яна супакойваецца. Раман, ты мне так і не расказаў пра купальскую ноч. Пра яе столькі цудаў расказваюць. Хацела гэта зрабіць Брачыслава, але я не згадзілася. Ты ж раскажаш мне лепей. У купальскую ноч зямля раскрывае перад чалавекам все свае багацці. Выбірай, што хочаш. Але злыя духі не даюць. Калі ўсе людзі будуць шчаслівыя, што ж застанецца на зямлі рабіць? Чаму ты не пайшоў шукаць тое, што зямля раскрывае перад чалавекам? Яна ведае, чаму. Але ж такі ўжо чалавек, асабліва жанчына, што ёй хочацца бясконца чуць адно і тое ж, калі яно прыемнае. І ён адказвае. На купалу все папараць кветку шукаюць. І я яе шукаў. І вось бачыш, знайшоў. Такой ні ў кога больш няма. І ў мяне ты адзіны такі прыгожы. Яшчэ ёсць адзін у нішы неамоній на Хіосе. Але куды яму да цябе? Ён жа усяго толькі анёл. Ён не зусім разумее, пра што яна гаворыць. Удыхае пах яе валасоў, шчыльней горне да сябе, яна змаўкае на паўслове, цягнецца да яго. У дзірцы над галавой бачыць дрыжачую прыгажуню зорку. Вялізны дом спіць. Паціху прыгінаюцца тонкія дошкі лесвіцы пад нагамі, але не рыпяць, яшчэ новыя. Ось ужо тры засталося, дзве, адна. Бясшумна расчыняюцца дзверы святліцы, яна з палёгкай уздыхае і раптам вспыхвае лучына ў кованых серэбраных зажымах, убітых у бэльку. Галоўная чалядніца Лада стаіць перад ёю, высокая, мажная, як грэчаская амфара, налітая маслам альбо даверху напоўненая зернем. Чорныя вочы яе блішчаць недобрай радасцю і асуджэннем. Цябе даўно чакаем, маці князёўна. Як злоўленая за крысо, вспыхвае Прадыслава. Адчувае, як расой высыпаў па твары пот, а ногі ацяжэлі, але моўчкі ідзе ў матчыну светліцу, дзе самотна гарыць васковая свечка, і княгіня ў цёплым летніку, накінутым на тонкую кужэльную сукню, стаіць на каленях перад абразом Багародзіцы. На лаве, падклаўшы кулачок пад русявую галаву, спіць маленькая Градыслава, яе ногі ва ўсьмовых боціках звешваюцца ўніз. Убачыўшы дачку, княгіня ўстае, садзіцца на лаву, з вохканнем трэ апухлую нагу. Лада тут жа паслужліва апускаецца на калені, пачынае шырокімі як рыдлёўкі далонямі мяць белыя мяккія галёнкі сваёй уладаркі. «Дзе ж ты была, князёўна?» – раздаецца голас маці. Ён нязвыкла суровы, але нейкія жаласныя ноты ў гэтым. Зараз нібы натрэснутым голас «князёўна». Адразу бачна, маці ўсё ведае. Была лядзвіны. Радыслава не глядзіць у матчыны вочы, шаўковай хусцінкай абцірае твар, а ногі ўсё такія ж цяжкія, нібы і няейныя. Малодшая князёўна сёння бацьку гаварыла: «Калі ж Прадыславу за рамана выдаваць будзем?» Лада, не паднімаючыся з каленяў, усё трэ матчыны ногі, і тая адгукаецца стогнам: «Бацьку, князю Георгію!» Жах ахоплівае Прадыславу. Галава ў яе кружыцца, ногі падкасіліся, і, убачыўшы, як паўздзейнічалі на дачку гэтыя словы, княгіня спяшаецца: «Не, ён не зразумеў, пра што кажа Градыслава. Спяшаўся на паляванне, прапусціў міма вушэй. Але затое мы пра ўсё дазналіся. Што мне казаць табе, дачушка? Недастойна гэта княжацкай дачкі!» Прадыслава ўпершыню паднімае вочы. «Усіх нас Бог зрабіў роўнымі, мама, і смерть, і князь, усе стаяць на страшным судзе аднолькава, нікому няма перавагі. Але нашто тады мы, князі? Чаму так на гэтым свеце зроблена? Значыць, нам дадзена болей, чым смердам, з нас болей спытаецца». Прачнулася Градыслава, саслізнула з лавы, падбегла да старэйшай сястры, абняла яе: «Я не ведала, што трэба было спачатку цябе запытацца», – зашчабятала вінавата. «Ах, малое птушаня, хіба яна ведала, што нарабіла сваімі словамі? І калі толькі высачыла сваімі цікаўнымі вочкамі паперадзе чалядніцы грыдняў?» Лада, як прачытала ейныя думкі, голасней запрачытала перад княгіняй: «Замі мяне, уладарка, за тое, што я нічога не бачыла. У галаву мне не прыходзіла, што старэйшая князёўна такая разумная, такая вучоная, да смерда сціхні!» Княгіня гнеўна штурханула пакаёўку так, што тая ажно пахіснулася. «Каб я болей ніводнага слова пра гэта не чула! Іначай!» Лада сцялася, змоўкла, ажно сцепанулася, нібыта па ёй хвастанулі лазінай. «Ты любіш Прадыславу?» – запыталася княгіня у малодшай дачкі. «Люблю!» – прыціснулася тая ўсім сваім маленькім цельцам да сястры. «Тады пакляніся вось тут перад абразом, што ты ніколі, нідзе! А калі яна зноў пойдзе туды да смердаў?» – наіўна здзівілася дзяўчынка. «Яна не пойдзе больш ніколі, матуля!» – ускінулася Прадыслава. «Не, мая разумная дачушка, не перапыняй. Няўжо ты ніколі не думала пра тое, чым заплаціць гэты смерць за тое, што насмеліўся кахаць цябе?» «Бачу, што ні аб чым не думала», – Радыслава глядзела на маці. Яна ведала, што Раман у поўнай уладзе бацькі, але пачуццё туманіла голаў, і думкі пра тое, чым усё абернецца, яна адганяла, але маці жорстка і проста дадала: «Яго заб'юць лазінамі да смерці». Гэта праўда. Дзяўчына здрыганулася. На першы раз усёй выразнасцю адчула, якая небяспека навісла над каханым. Гэтую залацістую галаву, твар анёла з фрэскі залье кроў, сінімі пісцягамі пакрыецца цела, а пасля яно ападзе, як колас пад бязлітасным сярпом. Такое даводзілася бачыць і не раз. Аднак тады гэта былі чужыя, невядомыя людзі, і то бегла прэч, плакала, а маці суцяшала тым, што гэтак заведзена здаўна і не сёння мяняць жорсткія законы прымусы. І яшчэ адчула Прадыслава: ніколі не стане маці заступацца за Рамана, нават калі будзе шкадаваць яго і шкадаваць яе. І тая, як адчуўшы датчыны думкі, дадала: «І гэта смерць будзе на табе, Прадыслава, і ганьба». Працяглае маўчанне павісла ў пакоі. Толькі затрапяталася, затрымцела свечка, нібы нейчы цяжкі злавесны подых праляцеў над ёю. Маўчала Градыслава, са спачуваннем гледзячы на старэйшую сястру. Сцішылася ля ног княгіні Лада, а сама княгіня зажмурылася. Можа, пабаялася, каб дачка не ўбачыла слёзы ў ейных вачах. Але Прадыслава не глядзела на яе. Яна не спускала вачэй са свечкі, а там у полымі, як згаралі адна за адной, светлыя, бесклапотныя карціны гэтага лета. І тады яна асунулася ўніз, каб не бачыць полымя, каб не згарала самае дарагое для яе. Прадыслава зноў выйшла да дзвіны. Але цяпер на світанні рака была іншая, чым некалькі гадзін назад, калі Прадыслава вярталася ад Рамана. Клубы белага туману віліся над чорнаю халоднай паверхняю, якая паступова святлела, рабілася сіняй, і туман павольна асядаў у нізіне, апаўшы надол буйнымі кроплямі расы. Імкліва несла рака сваё шырокае гнуткае цела, бесшумна слізгацела паміж хмызняку і гонкіх соснаў, што раслі на пясчаных берагах. Не адчуваючы холаду, Прадыслава прысела на шурпаты камень, што ляжаў над самым абрывам. Яе пантофлікі і падол прамоклі ад расы, але твар гарэў. Толькі што гаварыла з маці, а здаецца, што прайшлі вякі.